Եթերում հայուհի ռադիո հանդեսի հերթական թողարկումն է։ Այս հաղորդաժամին հյուրընկալել ենք Ստեփանակերտի համար 2 հիմնական դպրոցի փոխտնօրեն, ռուսաց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի Կարինե Աբրահամյանին։ Շուրջ 20 տարվա մանկավարժական աշխատանքի փորձով հարստացած մեր հյուրը ունի գեղեցիկ ընտանիք, 2 զավակ, տղա և աղջիկ և գոհ է իր բաժին ճակատագրից։ Նրա հետ զրույցն սկսեցինք մեր հանդեսի համար ավանդական հարցով. Ով է հայուհին, կնոջ ինչ տեսակ է ենթադրում հայուհի ասելիս։ Հայուհին ըստիս պետք է լինի նվիրված հավատարին, իր ընտանիքին, իր ամուսնուն, իր երեխաներին, լինի հայրենասեր, ազգասեր, և կարծում եմ, եթե ընտանիքում դու հավատարիմ ես բոլորին, արդեն դա խոսում է քո հայրենասիրության մասին։ Կինը կարող է ընտանիքում տղամարդու վրա ազդել, ինչպես որ ցանկանա, եթե ինքը ճիշտ ապրելակերպ դրսևորի տանը, ուրեմն ընտանիքում ամեն ինչ ամերաշ կլինի, այդ ընտանիքից տղամարդը խաղաղ դուրս կգա և կգնա իր պարտքը կկատարի իր հայրենիքի նկատմամբ, լինի դասընծարայող, լինի պետական գործիչ, թե բանվոր, դա կապ չունի։ Կինը իսկապես այդքան մեծ ներազդեցություն ունի տղամարդու վրա։ Այո, միանշանակ ես այդ կարծիքին եմ, որովհետև կինը իր ցանկությամբ, իր գործելավոճով, իր վարքով, բարոյականությամբ, ինչու՞ չէ նաև, կարող է տղամարդուն փոխի, ինչպես որ ինքը ցանկանում է։ Իհարկե, չեմ ասում, դա բոլորի վրա է ազդում։ Պարզապես կարծում եմ, որ դերը շատ մեծ է։ Իհարկե, գլուխը պետք է տղամարդը լինի, բայց պետք է փոխհամագործակցություն լինի, փոխամերաշխություն լինի, ընտանիքում, ու դա կարող եմ հավաստիացնել, ես սեփական փորձից եմ ասում, որ 90%-ով կախված է կնոջից, հայուհուց։ Ընտանիքում տարաձայնությունները կամ վեճերը ինչից են սկսվում։ Ընտանիքում վեճերը սկսվում են թեկուզ մի մանրուքից։ Ասենք, եթե այդ օրը տրամադրությունը այդքան է լավ չի լինում, կարող ես մի փոքր թեկուս սառը հայացքով, սառը խոսքով, անտարբեր թեկուս խոսքով կամ հայացքով կարող ես արդեն վեճ առաջացնել անկախ քեզանից։ Կարողա դու չցանկանաս, իհարկե ցանկություն չի լինի, համոզված եմ, հատկապես կնոջ կողմից, որ վիճաբանություն լինի, բայց ստացվում է, իհարկե լինում են ընտանիքում տարբեր իրավիճակներ են լինում, բայց կարծում եմ, որ ամեն ինչ պետք է հարթվի փող զիջմամբ, իհարկե միշտ մի կողմը պետք է զիջին, ես այդ կարծիքին եմ։ Մի փոքր պետք է կանգառնես ու մտածես, որ այդ քայլը կարող է տանի դրդի մի մեծ վիճաբանության, որը ազդում է եւ երեխաների վրա, եւ ընտանիքի հոգեբանական մթնոլորտի վրա, ու հնարավորություն զիջում վեճերի ժամանակ։ Երևի կինը կարող եմ սեփական փորձից ասել, ես հիմնականում ձեր ընտանիքում, մեր ընտանիքում հիմնականում, չեմ ասում միշտ, բայց հիմնականում ես եմ ջիջում, որովհետև իհարկե, եթե երկու կողմանի ես նայում ցանկացած վիճաբանության, ցանկացած հարցի, իհարկե մեղավորությունը երկու կողմանի է լինում միանշանակ։ Միևնույնն է, պետք է մեկը զիջի ու հասկանանք, որ տղամարդը բազմազբաղ է, դրսում շատ պրոբլեմներ են լինում, պատասխանատվությունը ավելի մեծ է, իր ուսերին է, ընտանիքի պահելը թեկուս ֆինանսական տեսանկյունից։ Իհարկե մենք պետք է մեր կողմից ընտանիքում համերաշխություն ստեղծենք, այդ օջախը, այսպես ասենք, տակ պահենք, որպեսզի տղամարդը, որ աշխատանքից, այսպես ասած, ուզենատուն գա, իհարկե շատ բարագայում մեզնից է կախված։ Ինչ է ընտանիքը ձեզ համար։ Ընտանիքը ինձ համար դա նախ եւ առաջ մի փոքրիկ պետություն է։ Իհարկե, այդ համատությունը միշտ է լինում, դա արդեն, այսպես ասած, ավանդույթ է։ Եթե պետությունը չէ, պետության մի բջիջն է։ Պետության, իհարկե, պետությունը կառուցվում է ընտանիքի հիման վրա, առողջ ընտանիքների հիման վրա է պետությունը կայանում, իհարկե, եւ այդ ընտանիքում էլ պետք է կառույցը լինի ուժեղ, տղամարդու կողմից կինն է պետք է տնտեսումը, մտնոլորտը, ինչպես որ քիչ առաջ խոսեցինք, համեմատում ենք իհարկե պետության հետ, մի փոքրիկ պետությունը, ես այդպես եմ կարծում, որտեղ յուրաքանչյուրը ունի իր պարտականությունը, աշխատանքը պետք է բաշխված լինի, ես այդպես եմ կարծում, յուրաքանչյուրը ունի կինը իր, այո, իհարկե միանշանակ, այո, միանշանակ, միշտ պետք է տղամարդը վստահ զգա իրեն, որ իր թիկունքում ամեն ինչ լավ է, որ ինքը գնում է աշխատանքի, վերադառնալու է այդ առողջ մտնոլորտում իր հանգիստ վայելի, իր երեխաների հետ ու իր սիրված կնոջ հետ, և դարձում է մեզնից յուրաքանչյուրը, պետք է աշխատի, դա աշխատանքի ամեն րոպե, ամեն վայրկյան մենք պետք է ստեղծենք, դա հենց այդպես չի լինում, խաղաղությունը ամուսնանալը հեշտ է, դժվար ամուսնացած լինել, այո, իհարկե միանշանակ, դա ինչպես որ ընկերությունն են վայելում վաստակում, այնպես էլ ընտանիքում այդ սերը, հարգանքը, ամենակարևորը որ իրար հարգեն ամուսինները, ես այդպես եմ կարծում, ընդունեն արդեն բավականին տարիներ որ միասին ապրում ենք, արդեն կարծում եմ որ իրար արդեն շուրջ 20 տարի է որ մենք միասին ապրում ենք, եւ իրար և թերի կողմերը, և ինչու չէ նաև թույլ կողմերը, լավ կողմերը, լավ կողմերը ինչու չէ, լավ ուսումնասիրել ենք, և պետք է մենք միմյան զիջենք, պետք է մենք ընդունենք իրար ինչպեսին որ կանք, ձգտում փոխել իրար, իհարկե փոփոխությունը ակամայից է ստացվում մեր լավ ճիշտ ապրելակերպով, իհարկե ձգտում ենք, չեմ ասում ամեն ինչ ճիշտ է, չեմ ասում որ կատարյալ է, բայց աշխատում ենք իհարկե ճիշտ ապրել մեր վերաբերմունքով, մեր սիրով, ինչու չէ նաև, մեր ջեն խոսքերով աշխատում ենք այդ ընտանիքի մտնոլորտը ստեղծել, որպեսզի ինչու չէ որ հենց մենք հանգիստ ապրենք, ինչու մեզնից կախվածը չկատարենք, ինչու մենք ստեղծենք բարդ իրավիճակներ, 20 տարի իրար հետ ապրում ենք, ինչու չէ, մենք արդեն շատ հարազատ մարդիկ ենք, առաջին հերթին մենք միմյանց համար, և պետք է ընդունենք իրար ինչպեսին որ կանք, և ստեղծենք մեզանից կախված առավելագույնը, այն ինչ կարող ենք ի վիճակի ենք, որպեսզի կայուն, համերաշխ, հզոր ընտանիք ունենանք։ Ասում են ընտանիքների ամրության հիմքը նաև վեճերն են, ասում են երբ ամուսինները չեն վեճում, ուրեմն այդ ընտանիքը վաղուց արդեն չկա, հարաբերություններ չկան, այսինքն անտարբեր են իրար հանդեպ, ուզում եմ տեսնել, դուք ավելի շատ վիճում եք ընտանիքը նոր ստեղծված շրջանում, թե հիմա, երբ արդեն կայացել եք ու 20 տարի միասին եք, երբ են ավելի շատ այդ վեճերը լինում? Ասեմ, որ երևի սկզբից, միջև կայանալը, սկզբից դեռ իրար սխալները, իրար այդ փոխադարձ ուսումնասիրություններն էին կայանում, իհարկե բնավորության գծերը, որ նախքան ամուսնանալ իհարկե ամեն ինչ այլ ձև է լինում, ամուսնանալուց հետո արդեն որ ապրում ես մարդու հետ, պատկերացումներդ փոխվում են, թե լավ կողմով, թե վատ կողմով, դա կապ չունի, պարզապես համատեղ կյանքից, ինչ որ բան փոխել ինքը ձեր մեջ, և ինքն է փոխել, և ես եմ փոխել, կարելի ասել։ Օրինակ, մի քիչ խանդոտ բնավորություն ունի, ես շատ եմ փոխել, շատ-շատ եմ փոխել, երևի ինչպես որ իհարկե մեր հայի տղամարդկանց մեծամասնությունը, իհարկե չեմ ասում փոխվել է լավությամբ, այո, բայց որոշ չափով մեծ տոկոսային հարաբերությամբ իհարկե եւ ինքն է փոխվել, եւ ես եմ փոխվել, ասեմ սկզբից մեծ դժվարությամբ էի տանում այդքանը, բայց հետո արդեն որ ինքն էլ է արդեն չափի մեջ իր այդ բնավորության գծով, ասեն ես էլ ավելի լավ ճանաչել, իհարկե դա էլ շատ մեծ գործ ունի, իհարկե շատ վստահ է, միանշանակ սկզբից էլ չեմ կարծում որ դա անվստահությունից է եղել, պարզապես բնավորության գիծ է որ իր մեջ դա նստած է եղել, իհարկե նորից եմ ասում շատ է փոխվել ինքը, և կարծում եմ թե դա արդեն ինձանից էր կախված, թե ինքն է իր մեջ այդ ուժը գտել, թե համատեղ կյանքն է փոխել, իհարկե դա երևի ամեն ինչից, երևի այդքանից ինքը կախել է դա։ Երևի ես էլ ինչ-որ չափով հարմարվել եմ իր բնավորության, դա է ինքը իմ մեջ երևի փոխել, որ ես ընդունել եմ իրան այնպիսին, որ կա, այո, իհարկե, չեմ կարծում, որ ինքը շատ բան է փոխել, բայց երևի այդ համատեղ կյանքի, ասեմ, լավ առումով, տարբեր տեսանկյուններից ես իրեն ընդունել եմ այնպիսին, ինչպիսին, որ կա ինքը, ու իհարկե ամեն ինչ հիմա չափի մեջ է, դա շատ կարճ ժամանակ է տևել մեր այդ պրոցեսը համատեղ կյանքի ընտելանալու, ուրախ եմ, ասում են, որ պետք չէ ձգտել անպայման կերտել քո ուզած տղամարդուն կամ քո ուզած կնոջը, պետք է մարդուն սիրել այնպես, ինչպիսին կա։ Այո, ես էլ եմ համամիտ այդ կարծիքին, բայց իհարկե համատեղ կյանքը ամեն ինչ փոխում է։ Եթե մարդիկ սիրում են իրար, ընդունում են իրար այնպիսին, ինչպիսին որ կան, այդ համերաշխությունից, այդ փողզիչունից, ամեն ինչից բխում է լավ ընտանիք։ Երեխաների ծնունդն ինչ է փոխել ձեր կյանքում։ Շատ բան է փոխել երեխաների ծննդի հետ նոր կյանքով ենք ապրել։ Երեխաները մեր մեջ փոխել են հայացքները դեպի կյանք։ Նրանք մեզ դարձրել են թե փոքրիկ իրենց նման, հոգատար, արդեն մայրությունը, հայրությունը ես ու ամուսինը զգացել ենք։ Մեր ծնողներին ենք արդեն գնահատել ավելի բարձր։ Իհարկե միշտ են գնահատել են, միշտ սիրել են ծնողներին, բայց ծնող դառնալուց հետո արդեն մենք էլ ենք զգացել նրանց մտահոգությունները մեր մասին, որ ասենք, եթե ինչ-որ չափով մենք ասում ենք, ինչու ես այդ հարցը մեզ շատ տալիս, ուր ես, երբ ես գալու, կամ չգիտեմ, ցանկացած մի պարագայում հաց ես կերել թե ոչ, եւ այլն գիտենք բոլորս, արդեն փորձառու ծնող եմ, արդեն մեծ են բավականի երեխաները, ու արդեն զգացել ենք ծնողի դերը, ծնողի զգացմունքները, ջերմությունը, հոգատարությունը, եւ աշխատել ենք ավելի մեծ ուշադրության արժանացնել մեր ծնողներին։ Կին տղամարդ փոխհարաբերություններում ի՞նչն է կարևորում, ի՞նչն է գնահատում եւ ինչի դեմ կուզենայիք պայքարել։ Բռնությունը կուզենայի բացառել կին տղամարդու հարաբերությունում։ Մեր հայ տղամարդկանցից շատերին թվում է, որ եթե միասին ապրում են, կինը իրեն է, այլ կարող է եւ ֆիզիկական ոտնդկություն կատարել, ու կարծում է թե իր սեփականությունն է, որ իրավունք ունի։ Ու վերջերս տեսնում եմ, որ պետական կառույցներն են այդ ուղղությամբ մեծ աշխատանք տանում, որ բռնությունը պետք է բացառել, միանշանակ պետք է իրար հասկանան, պետք է այդ ֆիզիկական ոտնձգությունը ընդհանրապես գոյություն չունենա, դա շատ բացասական է ազդում թե ընտանիքի անդամների, հատկապես երեխաների վրա է շատ ված անդրադառնում, երեխան մեծ հոգեբանական ստրես է ապրում, անընդհատ վախի մեջ է ապրում, եթե հայրը մոր վրա ձեռք է բարձրացնում, արդեն իր մեջ էլ է դա ձևավորվում որպես նորմալ սովորական երևույթ, եւ իրեն շատ ագրեսիվ է դարձնում երեխային, ու պետք է մտածենք, որ այդ երեխաներն են մեր ապագա կառուցողները, նրանք էլ են վաղը միսօր ընտանիք դառնալու, եւ պետք է զգան, որ հարգեն միմյանց, կնոջը պետք է հարգել, կինը ամուսնուն պետք է հարգի, միանշանակ հավատարիմ լինեն, իրար հանդեպ նվիրված լինեն, եւ միանշանակ զգացվում է, թե կողքից ընտանիքի այդ հարաբերությունը ցանկացած վայրում, եթե մտնում ես մի օջախ, արդեն հարաբերություններից մտնոլորտից արդեն զգում ես այդ ընտանիքում ինչպիսի իրավիճակ է տիրում, եւ կարծիք ես կազմում տվյալ ընտանիքի անդամների մասին։ Ձեր տղամարդու բնավորության ինչ գծեր եք գնահատում։ Նախ նշեմ, որ նա մեծ հոգեբան է։ Ես այդպես եմ կարծում, որովհետև այն մարդուն, որին ես բարևում եմ, շփվում եմ, ճանապարհ եմ քայլում, ընկերություն եմ անում վերջապես, առաջին հայացքից ինքը զգում է այդ մարդը ինչպիսինն է, ու խորհուրդներ է տալիս, արժե այդ մարդու հետ շարունակես շփվել կողքից։ Շատ դեպքերում լինում է, չէ՞, որ թվում է, թե այդ մարդը քեզ համար լավ ընկեր է, իմ դեպքում ընկերուհի, բայց հետո հիասթափություն ես ապրում, կյանքի ամեն ինչ լինում է, ու ես փորձից զգացել եմ, որ նա չի սխալվում երբեք այդ հարցում, ու ես վստահում եմ նաև իր ընկերներին, այո, ես ում հետ շփվում եմ, ում հետ տեսնում եմ, ես կարծես զգում եմ, որ այդ մարդն էլ ունի բնավորության, իհարկե մեր տեսանկյունից իր շփման ոլորտում այն մարդիկ, ում հետ նա շփվում է, էլի այդ փոխվստահությունը կա, նաև ինքը երեխաների հանդեպ է շատ ուշադիր։ Ես հանգիստ եմ ընդհանրապես ցանկացած հարցում, թե ընտանիքի հետ ֆինանսական հոգսերի մասին, ինքը ամեն ինչ իր վրա է վերցրել, ես չեմ հիշում, որ ինքը ինձ անգամ հարցնի, ինչքան աշխատավարձ է ստացել, մեր մեջ այդ բանը չկա մեր ընտանիքում, ինքը ամեն ինչի մասին հոգս է տանում, ու բոլոր հարցերում ինչ վերաբերում է, տունը կառուցել է, երեխաների հանդեպ ուշադիր, չնայած ընտանիքում կարծում եմ, որ մանրուք չի լինում, բայց այն բոլոր հարցերին ինքը ցանկանում է ծանոթանալ, բոլոր հարցերին տեղյակ լինել, որպեսզի կարողանա ինքը իրավիճակին տիրապետի ու համապատասխան վճիր կայացնի, իր օգնությունը ցուցաբերի, ընտանիքին շատ նվիրված է։ կարող եմ ասել, որ շատ է սիրում մեզնից յուրաքանչյուրին, թե կնոջը, թե երեխաների, նույնն էլ մենք, երեխաներն էլ շատ, եւ ես կարող ենք ասել, նա տղամարդու այն տեսակն է, որի կողքին կինն իրեն երջանիկ է զգում։ Այո, միանշանակ ես կասեի, որ այդպես է, ու եթե կինը սիրված է, ուշադրության կենտրոնում է, կենցաղային հարցերի մի կողմ եմ դնում, որովհետեւ չեմ կարծում, որ ընտանիք կա, որ ընդհանրապես չի լինում ոչ միջաբանություն, ոչ ինչ որ հարցի շուրջը, միչև լինում են շատ դեպքեր, որ մի հարցի շուրջը միչև գալիս ենք մի եզրահանգման, մի վճիռ ենք կայացնում, շատ փուլեր ենք անցնում, հաղթահարում, ես իրան պիտի լսեմ, ինքը ինձ պիտի լսի, իհարկե դժվարություններ, բարդություններ միանշանակ լինում են, շատ դեպքեր են լինում, որ իրար չենք հասկանում, բայց վերջում Փառք Աստծո կայացնում ենք համապատասխան ճիշտ որոշումը եւ ելքը գտնվում է։ Ընդհանրապես կենցաղային առօրյան բազմահոգ, ասենք, բազմաչարչար, ինչ ուչ է բոլորս է, ինքները եւ չարչարվում մեկը ֆիզիկապես, մեկը մտավոր աշխատանքով, ասում են առօրյան սպանում է սերը, հենց առօրյականություն, առօրյայի գոշությունը սպանում է սերը, այդ դուք ինչ եք անում, որպեսզի այդ սերը հարատևի, միշտ մնա, կարող եք իրար տոնի զգացողություն պարգևել եւ ինչպես։ Իհարկե, ինչպես որ զրույցի սկզբից նշեցինք, դա ամենօրյա աշխատանք է ու պետք է անընդհատ այնպես անել, որ ինքը տղամարդը չձանձրանա։ Այդ դուք ասելի մեջ այս անում եմ եւ սրանով իմ տղամարդու տոնի զգացողություն եմ ապահովում։ Վերհիշեմ ու ասեմ, դուք միանշան քայլով իր ամենասիրած ուտեստը պատրաստելիս, մի գեղեցիկ սեղան պատրաստելիս, թեկուզ մի անակնկալ կամ տղամարդու սիրտը տանու հնարավոր, ես ստամոքս ու դա հրաշալի հյուրացրել եմ։ Միանշանակ, իհարկե, թեկուզ օրինակ ասեմ, ծննդյան օրվա առիթով երեկոյան ժամերին անակնկալ մատուցելը, որը իրեն իհարկե մեծ ուրախություն ծուլը պարքևել, թեկուզ մի փոքրիկ նվերը, որը դուստրս է մտածել իր համար ամենալավ հայրիկը, օրինակ այդ մտաղացումը, եւ շատ-շատ ցանկացած պարագայում կարելի է մարդու տրամադրությունը բարձրացնել, այդ այո, իհարկե, միայն թե ցանկություն լինի, իհարկե լինում են դեպքեր, որ հոգնած ենք լինում, ընդհակառակը մեր կամքի հակառակը ստացվում է, այն մասին երկուսը աշխատանքից հոգնած գնացել եք դու կամ դուք ձեզ լավ չեք զգում կամ հոգնած եք, ձեր տղամարդը հոգնում է ձեզ տնային գործերում կամ երբևէ օգնել է, հիմա կարող է երեխաները մեծացել են, իրենք են անում, բայց այն սկզբնական փուլում ձեր տղամարդը կարող են, ասենք, ձեզ հետ ճաշ եփել, տուն մաքրել, իհարկե չեն կարող դրանով գլուխ գովալ, բայց բացառիկ երևույթ եղել է, որ իմ հետ միասին խոհանոցում, որ անհամբեր է եղել իմ հետ ինչ որ մի բանով կանգնել է ու թե մի փոքրիկ օգնել, մի փոքրիկ աննշան էլ հանկարծ որ դու խորոված անելիս իրեն չեք օգնում։ Խորոված շատ է սիրում իմ միջայլոց, եթե ի վիճակի լինեի ուտեստը սարքելիս նրան մեծ մեծ ուրախություն կպարգևեինք, բարձապես այդ տեխնիկական մասով չեն կարող հաճախակի պարգևել, իհարկե դա տղամարդու գործ է, կարելի ասել, միակ բանն է, որ մենք չենք կատարում այդ աշխատանքը, թե Բաքում, թե որ քաղաքից դուրս միտեղ հանգստանում ենք, իհարկե դա իրենք են կատարում, բայց տանը ես եմ 99%-ով, իհարկե երեխաները օգնում է։ Երեխաների դասիրակության հարցում ձեր հայացքները համընկնում են եւ ընդհանրապես ինչ սկզբունքով եք դասիրակում, ինչ մոտեցումներ եք ցուցաբերում դասիարակության երեխաների հանդեպ։ Չի ասի, որ միշտ են համընկնում, իհարկե հիմնականում մենք մի հայտարարի են գալիս եւ երեխաներին աշխատում ենք դասերակել որպես արժանի մարդ, որպեսի մեր երեխաները իրենց տեղը գտնեն այս կյանքում, կայանան, կարող ասել, որ 90%-ով համընկնում է, ինչու՞ չէ։ Իհարկե, տղայի հարցում լինում են դեպքեր, որ ասենք ես ավելի ուզում եմ զուսպ լինի ամեն հարցում, բայց տղամարդիկ մի քիչ ուզում են տղային տեսնել, այսպես ասած, ավելի շատ ինքնավստահ երևի, բայց ես երևի ավելի շատ ուզում եմ, որ տղան ըմբռնի իրավիճակը, այո, փափուկ սիրտ ունի, ըմբռնի իրավիճակը, միայն այդ պարագայում, որ կարող է ինքը մի քիչ ասի, չէ, պիտի անպայման ավելի ձիգ լինես, կոշտ լինես, բայց մեր տեսակետները համընկնում են, երկուսս էլ ուզում ենք երեխաներին տեսնել, կրթված ինչու չէ, բայց իհարկե առաջնային լավ մարդ լինելն է, կապ չունի, որ ոլորտում ինչ ոլորտ կգտնեն իրենց, աշխատում ենք բավարարել իրենց պահանջները հնարավորության սահմանում, չզրկել այն բոլոր այսօրվա հնարավորություններից, թե կրթության հարցում, թե կայացման հարցում, հետագայում աշխատանքի փնտրելու, իհարկե ուզում ենք, որ երեխաները ճիշտ ապրեն, առաջին տեսակետը, որ թե տղային, թե աղջկան մենք այդ խորհուրդն ենք տալիս, որ անպայման տեղը պետք է գտնեք ցանկացած ոլորտում, որը դուք ընտրեք։ Խորհուրդներ տալիս ենք իհարկե, բայց չենք ստիպի երբեք, որ կայացնեն այն կարևոր որոշումը, որը իրենցն է, որը իրենց ճակատագրի վրա պետք է ազդի, չէ՞ որ իրենք պետք է իրենց կյանքով ապրեն։ Վստահ եմ, որ երևի թե ճիշտ ենք դաստիարակել մեր երեխաներին, որովհետև այսօր տեսնում ենք նրանց մարդկային հատկանիշները, որոնք ձևավորվել են, ընկերասիրությունը, ասենք գոհ ենք, այո, հայուհու բնավորության ո՞ր գծերն է, որ դուք չեք հավանում, որ կուզենայիք չլինեին։ Անբարոյականությունը առաջին հերթին, որ ես չեմ ներում որպես կին։ Պատկերացնում եմ տղամարդու զգացմունքները, եթե Աստված մի առասցե զգացվում է, տեսնում են փաստը, ցավոք սրտից շատ ցավալի է։ Կուզենայի հայուհին լինի մի այնպիսի կերպար, որ ներվեճ ներառում է բոլոր դրական հատկանիշները, որը որ բնատոր է հայուհուն։ Չեմ ուզում ընդհանրապես ոչ մի հայուհի սխալ կյանքով ապրի, սխալ ճանապարհով քայլի։ Հայուհուն բնորոշ չէ ընդհանրապես։ Անբարոյականությունը իր մեջ ներառում է ոչ թե միայն այն արատը, որը բոլորիս քաջատեղյակ է, բայց այն իր մեջ պարունակում է նաև ստախուսությունը, նաև գեղձիկը։ Մարդ պետք է լինի ազնիվ, պետք է լինի ճշմարտախոս, ճիշտ ապրի, հայացքները դեպի իր շրջապատը, դեպի երեխաներին, ինչու չէ նաև պահվածքով, մեր ճիշտ ապրելակերպով մենք հենասյունն ենք մեր հայրենիքի, մեր հայուհիներն են ուժ տալիս տղամարդկանց, ունենք շատ հայուհիներ, ովքեր հենց իրենք են կանգնած սահմանին, հենց իրենք են իրենց անմիջական գործունեությամբ ապացուցում, որ իրոք հայուհին ի վիճակի է կառուցի երկիր, պաշտպանի երկիր։ Շատ հզոր հայուհիներ ունենք։ Ձեր փորձից ելնելով, ինչ խորհուրդներ կտայիք նոր ընտանիք կազմող հայուհիներին։ Խորհուրդ կտայի առաջին հերթին սիրել միմյանց։ Պարտադիր պետք է ամուսնանալ սիրելով, հարգելով, ընդունել միմյանց այնպիսին, ինչպիսին որ կան, ու երկար մտածեն իրենց բնավորության գծերը, համատեղեն իրար ու մտածեն, արդյոք նրանք կարող են համատեղ կյանքով համերաշ ապրել։ Մի քիչ հեռուն նայել։ Մի քիչ հեռուն իհարկե նայել, որովհետև ցավոք սրտի հետո ուշ է լինում։ Արդեն որ երեխաներն են ծնվում, արդեն որ համակերպվում են այդ կյանքին, քայլը որ կատարում են, դա ամենապատասխանատու քայլերից մեկն է իհարկե, որ արդեն դպրոցն ավարտում են, մենք երեխաներին կոչ ենք անում, որ դուք ձեր կյանքի ամենաառաջին պատասխանատու քայլն եք կատարում, մտնում եք նոր կյանք, հետագա իրենց ուսումն են ստանում, ու արդեն երկրորդ վճռական քայլը, ամենակարևոր քայլը, դա կյանքի դասավորումն է, դա իրենց ճակատագիրն է, որը արդեն ազդում է իրենց ամբողջ կյանքի վրա։ Եթե ընտանիքում երջանիկ ես, ուրեմն աշխատանքի մեջ քեզ դրսևորում ես պատշաճ ձևով, լավագույն ձևով, ինչու չէ նաև աշխատում ես հոգտանել արդեն քո շրջապատի մասին, քո այդ բարությունը, քո այդ երջանկությունը փոխանցում է մյուսներին, այո, իհարկե, նաև շրջապատի։ Եվ ավելի լավ է ծանր ու թեթևանեն, մի քիչ երկար մտածեն, թեկուզ եւ ժամկետները չեմ ասում, ուշ ամուսնանան, բայց համոզված լինեն, որ դա է հենց իրենը, միանգամ եւ ընդմիշտ, իհարկե, որպեսզի հետո իրենց կյանքում բացասական երևույթները չանդրադառնան երեխաների, որ լիցքերը միայն ու միայն դրական լինեն։ Շնորհակալություն, հաջողություններ այդ մարդու։ Ավարտվեց հայուհի ռադիոհանդեսի հերթական թողարկումը։ Այն պատրաստել էր եւ արեց Մելանե Միլունյանը, մոնտաժը Կարինե Հայրապետյանի, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյան։